اوس د دې دا نه پس څلورم باب ته وشو دا څلورم باب دې دا د صورت تر اخیره پورې په دې کې خو اول دلایل عقلیه ذکر کړي تر دغه پورې نوی نمبر آیات پورې دلایل عقلی ذکر کړي چې هغه ذکر کړي دا غي نه پس بیا تفریق کړي په دې دلایل باندې چې هغه دلایل باندې کله تفریق وکړي بیا دا غي نه پس آداب ذکر کړي داعی ته په درې نوی او د دغه کې څلور نوی پنځه نوی شپږ نوی اووه نوی په دې آیاتونو کې بیا سړي بیا دلایل دي داغی دلائل نفس بیا تخویف اخروی ذکر کی نو فوراً تخویف اخروی پس بیا بشارت و سرام ذکر کی پا داغی که پنها نوی سل یو سل یو پا دے که تخویف وی بیا پس بشارت ذکر کی بیا بشارت پس تخویف ذکر کی چاگا ذکر کی داغی نفس بیا دا مشرکانو و احوال ذکر کی و اقوال ذکر کی په جهنم کی او داغي به و سببونه هغه به سره ذکر کی چې هغه سره ذکر کی نو په اخر کې به زجر ور کی په سبان دی دوی په غفلت باندې بیا به دعوه توحید راوړي او رد شرک په دعا به وکي او په اخر کې بیا یو ادب داعی توخی او بیا پای باندې صورت ختم شي و هو الذی اس دلائل عقلیه دی نه دلائل عقلیه او نقلیه دومره تیر شوی دی چې اوس د دیو جنابات په کې ودرې کوم نو دا هم تاسو په ویګ ان شاء الله تعالی و هو الذی خاص الله عزته ان علکم مستمع چې جوړ کړی دي تاسو د پاره استماع غوونه ول ابصار او سترګي ول افئده توجونه نو دې دلایل تاسو سوچ کوي او راځي په دې سترګو حق واوري په دې غوونه باندې حق په دې سترګو حق وی نه په دې غوونه باندې حق واوري او په دې ځله باندې په سوچ کوي دا مطلب دی قلیل ما تشکرون لګون تاسو نه شکر ادا کوي لګون د خالق می چې غي د الله شکر ادا کوي ډیر نه ادا کوي یا لګ شکر ادا کوي هر وخت شکر نه ادا کوي او هو الذی خاص الله غزا ته بل خاص الله غذات تے ذراعکم چه خوار کری یہی تاسو فی الارض پس مہا کی ہاں پیدا کری یہی ذراع خلقا خو اگا پیدایش چگی تر خواری دن ہوندی خوارشی بھی تاسو پس مہا کی ویلیہی تحشرون و خاص اللہ تبتا سرا جمکا ولشی نہم دلیل ووالذی خاص اللہ غذات تے یحیی چی جو اندی کول کئی ویمیتو او مڑکا ول کئی ولہو او پی اختیار دا اللہ تعالی کی دی اختلاف اللیل والنہار بدلول را بدلول دشپو دا ورزو ورزو اس پی بدلی را بدلی کن دا اللہ تعالی کی افلا تاقلون آیا تاسو عقل ناخلی بل قالو ات پدیمینس کے بیار دویو دودری صفات ذکر کئی بل قالو بلکہ وائدہ مشرکان مثل ما قال الاولون پشان دا اغچ پخوانو ویلی دی فقوانو سوی دی دی اغوی داویل قالو اغویوی ایزا متنا وکننا ترابن آیا کی شو منگا ملو وکننا ترابن او شو منگا خاوری وعظامن اردو کی ایننا لمبعوثون نو آیا دوباره با منگ را پورتا کولی شو دا بیوی یعنی منگ نشو را پورتا که دی دوباره با ملاسوک را پورتا کی گی دا خبر بی کولی لقد وعدنا اللہ ویدی بوی لقد وعدنا یقنا وعدا کلی شوی دا نحن منگ سر و آبا اونا پلاران زمان سر حاضا دا وعدا من قبل مخ که دینا زمان پلارانو تیم ویدتا سو با دوباره را پورتا کی گی ها وی ان حاضا الا اساطیر الاولین ند دا وعدا مگر قصی دا پخوانو دی دا دا پخوانو قصی دا منتاسک کی دیکھ دا اشتر نا حقیقت وی نلری خواه دا خبر بے کولی دا خیال مکڑی ما تاستے و فرق کرو یاد کبم رازی چی دا توحید دا مسئلی پا بارا که و مشرکان ہوئی چی منگ بالکل دان داوری دلی لکم اقی تیر شوی ما سمعنا بی حادا پی آبائن الاولی دا قیامت مسئلہ بیدا سویلا چی اوری دلی مو دا خدا روغ دا اوری دلی مو دا خدا روغ دا فخوانو مشرانو کم دا کسی کیزی خوی دا روغ دا کسی بے کولی سیقو خاقل ورطوائی لی من الاردو نو دا چا پی اختیار کی دزمکا ومن او اغسوک فی آچ فدیز ماہ کی دی انکن تم تالمون پسری تاسو کوئی دن کی دارا تلوائی کنا زمکا او دا اہل ارد او ارد او اہل ارد زمکا او دا زمکی اسی دن کی دا دا چا پہ اختیار کی دی دی دا چا پہ اختیار باندی او دکی گی دا چا پہ اختیار را پاسی دا چا پہ اختیار پیدا کی گی دا چا پہ اختیار کی دی نستا یقولون للہ اللہ وی دا مشرکان برتوائی سا یقولون ذرہ چا ابوائی دوی للہ پہ اختیار دا اللہ کی دی مرتوی اللہ ایمان لو اللہ دے وجود میں انکار نہ کولو اللہ ایمان لو بالکل وشتری خو لیکن پا بعض کارونو کی بسر دا خپل شری کول چی دی و سر پک کمک کئی مدد و سر کئی لوی اللہ بیاغ امان لو نو دوی بوئی چی زرد چی بوئی دوی للہ پا اختیار دا اللہ کی نو چی دا اللہ پا اختیار کی نو قل ورطوا یا افلا تذکرون آیا قاس و نصیت ناخ لی دا دین عبرت و پند والی کنا چی دا اس تیو دکی و بیاد را پاسی او تن نوی او ستی کلی نو خود دا بچانتی بمڑی بیا بجراج بندی کنا دا سی خبر خواه سیر قل وتوای مر رب السماوات السبع سوکتے اختیار من دو اسمانونو و رب العرش العظیم او رب دلوی عرش اختیار من دلوی عرش اغا سوکتے نسا یقولون دوی بووی للہ دام پا اختیار دا اللہ کی دی دا اسمانون او دا عرشم دا اللہ پا اختیار کی دی نقل ورتوای افلا تتقون آیا تاس تقوان کوی دا غنا دا غد عذاب نتاس نداری گی دا سکوی چی تاس دا دمر اختیار من دی منی او بیان تاس دا غصر شریکان جوڑوی قل بیا ورتو دا طول دلائل اعترافی دی خاص صریحیہ قل ورتوای من بیدی ہی سوک دے چی پلا پا اختیار دا غکی ملکوت کل شیئن بادشاہی دا ہر یو سیز دا وہو یجیر او اغا پنا ورکی ولا یجار علیہ او دا اغا پا مقابلہ کی پنا نشی ورکی دے دا اغا مقابلہ کی سوک چال آمن نشی ورکولے چرا زمان پوری امسایہ شا اللہ با عذاب نظر کی دا سوک نشی کولے اللہ ویخا دا سوک نشی طرح چطور پوری امسایہ شا اللہ سیقولون للہ خا ان کنتم تعلمون پچرتے ہی تاسو کوئی دن کی دا دا چا بادشاہی دا چا پہ اختیار کی دا امن ورکول دا چا پہ اختیار کی دی نو سیقولون ذرہ چا دیبا ہوئی للہ دا اللہ پہ اختیار کی دی دی بیام دا منی بلکل دا اللہ پہ اختیار کی دی نو قل ور توائے فا انا تسحرون نو کمی خواہ تا تاسو اڑاولی چا پہ جادو سرا ولکت تاسو بان جادو شویلی چا بیا دا ہر سا دا اللہ ما نئی او بیا ما سر شریک جوڑا ہوئی دا سد بدبخت ہے چر دین او رستم دیا دا سر شریکان جوڑا ہوئی بل اتیناهم بالحق نو اسی چلا دلائل ہوئی اللہ پہ تدعا کئی رستم بل اتیناهم بلکہ اللہ وئی منگ راوڑے ردوی تا بالحق حق رشتیا کتاب رشتیا پیغام موتا راوڑے دے و انہم لکاذبون او یقینا دوی دروغ جن نشر دینا انکار کئی نو دی دروغ وئی او منگ رشتیا وئی و داغی نفس مت تخد اللہ چه خواد دا دمر اختیارات دا اللہ پلاس کی دی نو بچی تے ضرورت نشتا دے مطلب دا دے پا اس قسم صفاتو کی اللہ تعالیٰ سو اگزام تا شریک ضرورت نلدی نپا تصرف کی نپا علم کی نپا عبادت کی نپا دعا کی نپا قانون کی فحیث لحاظ اللہ تعالیٰ اس شریک تا محتاج نلدی نو ذکر ہوئی چه مت تخد اللہ نلدی جوڑ کرے اللہ تعالیٰ میں ولد سوک ولد سو بچے اللہ نے نہیں ولے مطلب سر بچے خود نشتا دے خدا مطلب دے نیولے پا بچی بانے سوک نہ دے چھے چالے بعضی اختیارات ورکلی چھے دا ما دا خدای بعضی اختیارات تے استعمال ہوا دا کار اللہ وی ما چالا نہیں کرے دا چالا نہ ورکون وما کانا معہو من الہ او نشتا دے اغسرا معہو دا اغسرا شریک من الہ سوک حق دار دا بندگئی یا من الہ سوک او متصرف نشتا دے ولی کوی اذن پا دغا وقتی لذهب کلو الہیم بما خلق نخام خابو تلی باوی هر یو الہ هر یو متصرف بما خلق اغا مخلوق چی اغا پیدا کرده خپل مخلوق تا بیوی ما خواد رازی دادی بل ممانی دادان دی پا جوڑ شیوی کنا اللہ وی که بلوی دا اختلاق پا جوڑ شیوی ولا علا بعض هم علا بعض او خام خواد زور ورشی باو بازی پا بازو باندی که خدایان گنوی بازو بل باز سر لانجه کرده او پا یو بل بانی با زور ورشیوی دکه چه خدای الہ وی یغیتا چه اغا طول اختیارات لاست را ولی نواری و با کوشش کو چه طول اختیارات زما پا لاست کشی سبحان اللہ نو پاک دی اللہ تعالی عما دا اغنی یسی پون چی دا مشرکان بیانی دی بیانی چی اللہ طرف تصرف کی سوک شریک تے فا علم کی سر سوک شریک تے فا عبادت کی سر سوک شریک تے اللہ وی دردین پاک ما اس سوک شریک نشتر پر دلیل زان پویا کئی دا سننا چی ما سر سوک شریک یہ دیشی عالم الغیب اس بط دلیل دا علم دا اللہ بیانی عالم الغیبی پویا دی اللہ تعالی پا فتو سیزنو بانی وشارت و پخکارو بانی فتعالا نوچت تے اللہ تعالی عما دا اغنی اغا خدایانو نیو شریکون چی دا مشرکان و سر شریکی اللہ وی جد آغی ندیر مچتیم آغی زمان یو صفت تم نسی دار سیده و قر رب اما تو قر رب اما تو رینی ما یو عدون اس چی دا دعوت تکل چلی نفدیمینس کی بسی دا عذاب خطر دا نت دعا کوا دا اسباب دا فلاح ندا یو دعا دا قل و تو وی رب ای رب دما قل تو وی رب ای رب دما اما تو رینی کچر تخیط ما تما اغا عذاب یو عدون چی وعدک ولی شرد مشرکان و سرا ده مشرکان سره چې کوم عذاب وعده کیږي الله کا عذاب ته ماته خې یعنی زما په ژوند کې راولي نو رب دې ز سوال کوم الله چې اے رب زما فلا تجعلني في القوم الظالمين نو مگر دې ما په عذاب د قوم ظالمانو کې الله ما په هغه کې مراولي خوښ وي عزیز کې مرادي نبی عليه الصلاه والسلام دعا کوي اللهم ان اردت يا الله کته اراده کړی ها په یو قوم باندې د فتنه ف نما سوکا نما پاغی فتنہ کی مراولا ما پاغی فتنہ کی مراولا فلا تجعلنی فی القوم الظالمین نو مگر دے ما پاغا عذاب دے قوم ظالمانو کی نو یو دا دعا کوا اللہ بری بچی فلاح فراشی و انا علی ان نوریکا او کچھ و انا یقینن منگا علی ان فدی خبر بانے کی ان نوریکا چی او خوتا تا ما اغا عذاب نعیدهم چی منگے وعدا کود دے مشرکان سر لقادرون نو منگ فدی قدرت لرون کیو قدرت لرون چی تا تے پخت او خیو چی دغا دے عذاب کرا گے ادفع باللتی ہی احسن و سیئا اس بل ادب ادفع دفکا باللتی ہی احسن فا اغا طریقی سر چی غدیر غررا ار دعوت دے توحید دے سسے پی دفکا اس سیئا تا شرک سیئینا مراد گناد گنانا مراد شرک دے شرک سلے مطلب دار شرک پا مقابلہ کی تر توحید و دے امام دعوت چلوا شرک پا دفشی نحنو اعلم بما یسیفون یک منگا خپوئیو پا غصبانی یسیفون چلا مشرکان بیانی وقر ربی بل ادب گورا چکل تا دعوت کے نو شیطان با وسوسی دارا چای نو تا دعوی یا بتا تا وسوس دارا چای یا دا سامعینو فضلکی کل کل دا اوریدون کو فضلکی وسوسی چای نو تا دوار تا پار دعا کوا وقل او یا ربی اے رب زما اعوذ بکا دا پنا وارن پتا سرا من حمزات الشیاطین دا وسوسو دا شیطانانونا اللہ دا شیطانانو دا اشاعو دا وسوسونا دا پنا وارن چلی سامعینو فضلکی را چی واعوذ بکا ربی ان یحضرون او پنا وارن پتا سرا اے رب زما ان یحضرونی چی دای ما تا حاضر شی چی ما تا حاضر شی دینم پنا وارن او چی دا سامعینو فضلکی وسوسوا چی اللہ پا دینم پنا پا دی سرم پا دینم پتا سرا پنا وارن نو دال داعی دا پارکم سر دی دعوت چلی فکار دار چی اغا داسی کسم دعا سکی اغا او کی خان ذکر دی پا ورڑکی وسوسه دار اتلی شی چی دی پا عجب کی راشی ریا کی راشی کبر کی راشی او سامعین پا ورڑکی وسوسه دار آواچی گی چی اغوی شبهات و اعتراضات دا شیطان پا ورڑکی واچی نو دا غیر پار بوای حتی تر دی پوری اذا جا آخد هم الموت کل چی راشی یو تند دوی تا مرگ اس حتی دا بیا تخویفی اقراوی شو دوی پا دی کفر و شرک باندی وی وی وی تر دی پوری اذا جا احدهم الموت کل چراشی او تند دوی تا مرگو که مرگو تراشی ده کافی نو قال دیوی ربی ای رب زما ارجعونی ارجعونی منگا واپس ما واپس کئی ما واپس کئی ارجعونی صیغه جمع را ورا ها الان که الله تعالی خو یو دی نو یا خود دې دا که اوس دې را تک کئی کنه د دې را دب دو جنو ارجعونی یا دادا چې ادب نه دی بلکې دا ملائک وسره دي کنه چې هغه روح ته اخلي نو دې هغه ته وي یا دادا چې ارجعونی وي دا اصل کې دا تسنیه ده تسنیه ده تکرار دی دا تکرار د کلام په جمع باندې کله عربی کې بدلیږي دا اصل کې دا ته ارجعنی ارجعنی ما واپس کئی ما واپس کئی سره پاره می واپس کئی لعلی اعمل صالحا دې د پاره چې عمل کوم نیکو موافق د شری فیما پاغسکی فیما بدل ما دا فیق مانا دا سر دا خا بدل دا آگا کی بدل ما بدل دا آگا کی ترک تو چما پریخی دی کلا اللہ وی هرگز نا نا نا دا کار نکی گی تیتا با اس واپس لار چی بس مرگ را آگے اس نا واپس کی گی انہا کلمتن اللہ وی دا اسیو خبر دا ہوا قائلوها چی دے ویون کدا غی دے دے با دا خبر کئی تو خلیبان وی دی کنا خود دا خبر نکب لی گی ومن ورائهم ولی نا واپس کی گی زکا ومن ورائهم لان دل دوینا برزخون یو پرده دا الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې دوی را پاسولی چې په دنیا کې په قیامت کې د قیامت پورې د ده برزخ پردې ته وایي د ده او د دنیا ترمنځ د پرده ده نو دې دنیا ته دوباره نشي راتلی الله وایي دا نه راځي فاذا نفخ فی الصور نو بیا به کله راپاسي کله چې فکواله شي په شپېلۍ کې نو راپاسي نو چې راپاسي فلا انصاب بینهم نو نه به نسبونه په میان د دوی کې نسبونه به نه نسب خو به یي کنه نا نسب بس فائدہ نہ ور کئی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی سرے بدخپل کلار نہ دخپل رور نہ دخپل خد نہ دخپل اولاد نہ بتخت جن اگے تبو ایرور زد نشم کول استاد پار اس ذات خپل کار کوا اگے بس مت تخپل کار کوا دا حالت پئی نو دا فلا انسا و بینهم اگے نسب ب فائدہ نہ ور کئی یوم یذن فدا غورت کی ولایت سالون او نہ بدوی دی یوبل نہ پختنے کئی یو بل نپختنه بنا کئی فیو حالت کی بداسی کہ بالکل وہ پختن نہ کہی بیا یو حالت داس راشی چار یو بدل نہ پختن نہ کہی دا دوڑ پک راضی کا یا دالت مطلب پختن بن نہ کہی مطلب کہ دا پختن بہ فائدہ نہ ور کہی کدی دل نہ پختن ہو کی چل بوش اس فائدہ دا دو تو وی کما دیر تک نہیں دی ولا تو کولی جی اس منشی بولے فمن ثقلت موازینہ اس بشارت سے کہا فمن ثقلت موازینہ نو غتو کی درنی فتلی دا اغه دا اغه د عمل تر لدرنی فی فاولائک دا کسان چې هم المفلحون یقینا اولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي و من خفت نتل درنی کی په سبانه په ایمان باندې په توحید باندې حدیث کرا دی او سړی براشی دا اغه به عمل نه لیکن اغه سویلی لا اله الا الله اغه تلکه واچول شي اغه بر ټول ندرنو کی دي بس جنت ته بلار او د لا اله الا الله درنوالی څه خبره ده لا اله الا الله هم کول ویل دا کین سبا عمل پرې کوي اغه د لا اله الا اللہ کے لیمت داتی ویلی دات ایک لگ توحید بیچ ایمان بے انتہائی مضبوطی تو شرک مقابلہ بے چکم دے نو پا ہر انداز باندی کری نو پا دی وجہ بانے بدا اگر طول عملونو کہ لا الہ الا اللہ سوکی جی اگر بدرنو کی جی لا الہ الا اللہ مصداق بدا اگر قیدہ مضبوطی زیم خواہ ومن خفت موازینو اگر سوکی پکشی طول نداغو پکی کی پس بانے پر شرک باندی فاولئک الذین ذاک سانتی دی خسروا انفسهم تاوانی کلی دی زانو نخپل دای بل کی پات چھا در وشتم وهم فی ها او دی سر اس اسباب وہ ذکر کی گی دا عذاب او وہ عذاب نہ ذکر کی گی خوا عذاب نہ کیو تے فی جہنم دی او جہنم کی یو دا دے بل خالدون دی او پدی جہنم کے ہمیشہ ہوئی دا خلود دی عذاب دا عذاب دے دا پتہ دی ہمیشہ پروت وی بل بسی تلفح وجوههم النار سوزئی با مخونر دی اور اور با ولا مقصد دی خمت لبدار اس در مخ پوری با پٹی بتی وہم فیھا کالحون او دی پدی جہنم کی کالحون بد شکلوی سنگ بد شکلوی حدیث ترمذی کے راوی دا ابو سعید خدری روایت تے دا اور چ دی اس وے کرن کتا تو خیال کڑے چرتا چر گم پہ کڑے کنا نو دا چر چ کلا دیر پوک کے اغا وقت و تختی لاڑ شی غاڑو کے خالی پاتی شی اغا پتون کو تو خیال کی کنا اغا و طرف تا وقت جمع شی دا شانتی با قیامت کی دوی داس اس وے حدیث تا ابو سعید خدری کے راوی چی شوند اسی دی دا برنای شوند با دا سر میانس تر اورس نعوذ باللہ پوشوی دا اگو خواب دا سو تختی دا با دل تر اورس دا لانده نای شوند با دا نوم تر اورس پوشوی دا با تردی پن دا تی بد شکل با دیخکاری و هم فیها کالحون دویو پا دی جهنم که بد شکلی علم تکن آیاتی اللہ وی ولی دا حالت پر آغی دا و توز دا جرور خی علم تکن آیاتی تتلا علیکم آیانو آیاتی نظما چه لستلکی دل پتاسو بانده فکن تم نوی تاتو بها آغی لر تکذبون دروغ جنگرون کی تاسو بزما آیاتی نتا دروغ وی بس اس پر دا غحالی قالو ندائی بل سفر صلی رشتم دا غیدا شخا خباحت قالو ندوی وی ربنا اے رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا غالب شزور ورچ پمونگ بانی بدبختی زمونگا بس مونگ بدبخت والله تا زمونگ بدبختی دیتا مونگ دیتا راغلی وقلنا او مونگ قوما ضالین یو قوم گمراهان دا مونگ گمراه والله بلکل مونگ تراب کو دا شپگیشتم دا غشو پندیشتم و شپگیشتم دیگه بیان ربنا ای رب زمونگ اخرجنا مونگ اوباسی من حادثی جهنمنا فا این عدنانو کمونگ بیا واپس شو یعنی بیا مودا کارونا اوکرل فا این نازالیمون یقینا مونگ بزالیمانیو قال الله ورتوي اخسؤوا فيها قرشي في جهنم كي ولا تكلموني او ما ترى خبر مكوي خسا ستوي لكيغي خسا دسپيت سړي کوري وای خو یو سپي وي غټ یو غوړو کې هغه کونګري هغه ته سړي سوي تاسو ته سوي هغه ته چیکره ها نا که نومی خدا قده اگه چه کل شره دا اغی دا شرل دا پارزان تا الفاظ دی او دا سپید شرل دا پارزان سپید سره پوری وی او دا کنگری تا سره چخه وی پوشوی دا چخه دا اخس تا او مانم داد پوشوی چخه چه پیا پده جهنم که ولا تو کلیمون او تاسو سمکوی ما سر خبری مکوی دا ایسو دا دو عذابون نور شو اخس او فی حاج دا رتا ویلشی دا لار طرف نا لکه د بادشاہ له طرفه چاته ویل شي وزه ورکشه سوره باب هغه دغه کوي او د الله له طرفه راته ویل شي چې احسان دا یو عذاب دغه ځان ته مستقل عذاب دی او ولا تکلبون چې الله راته وی ما سره خبرې ونه کوي پوشی تما سر خبری که دای بل عذاب دی انه کان فریق الله و یقینا ولی با خبری نکه زکه تا دنیا که دیر خبری کری دی انه کان فریق و یقینا و یودلا من عبادی دماد بندگانو نا یقولون چه اگوی باوی ربنا ایروز مونگ آمن نامونگ ایمان راود دی فاغفر لنا نبخناو که مونگتا ورحمنا پا مونگ بان رحمو که و انت خیر الراحمین و تبیحتر در رحم کون کنی یو دل علت که داس خلقو اغی خلق سرطاس فچل کرو فتخلتموهم نو اونی والتاس وغی فتخلتموهم جور کرل اتخاذ در صناعات کنما تصویلو نو فتخلتموهم جور کلتاس وغی در سخرین در توقو والا ایس پک سکور اغی پوری بم توقی کولی سپک اول بمو لری شیطاسو دا کار بم کو حتی ترده پوری انساو کم چه هیر که اغی تاسو نا ذکری ذکر لما ذکر در ناغی هیر که مطلب دا اغی سر دا دی دشمنی پا وجبانی تاسو نا زیر شما چه زده نیر شم وکنتم وی تاسو من هم دا اغی سر تزحکون خندیدون که اغی پوری خندان و کولی اغی پوری با تاسو خندیده اسنن ما سر خبری مکوی اسنن تاسو پوری زده اغاکم چه زی پوری شی پا جهنم که اینی جزی تو هم اليوم اللہ وی ما بدل ورکا اغی تا اليوم انن رضی اغی تا مانن بی رخ بدل ورکا بی ما صبرو پا سبب دلیبانی چه دی صبر کرو سبب دلیم ورکا انهم هم الفائزون چه یقینا نغی کامیاب دی اے قد افلح المؤمنون فا اولائکا فمن تقلت موازینو فا اولائکا هم المفلحون انهم هم الفائزون دا دری وارال کانا دا کامیابی اسباب دا توقول چه اغا دادی خدا اغا صبر بیار طولو قل اصف و چه صبر اوکی نبس تاغی بان کامیابی گی خا قالا اللہ ورطوی استی اللہ پختنا کی کم لبستم فی الارض عدد سنین سمر وقت تیر کرو تاسو پزمہ کی پشمار دا کلونو باندی قالو دی بورتوی لبستنا یومن منگ وقت تیر کرو یو ورز او بعض یومن یا بعض ورز داسی بم تیر کرو سو کوئی یو ورز سو کوئی بعض ورز بیا پک سوالو کی وای فسال العادین نو پختنا وکا العادین دشمار کو ان کنا من نشمار رکھتے من نہ پوی گم من باندې داسه عذاب راغله دی چې دنیا مون نه یره چې مون یو ورځ تیرا کړي والتا که نیمه ورځ مو تیرا وا خو ځه چرته عادین نه پختنا وکا چې شمار کولې شي فرشتو نه پختنا وکا غي بشمار کړي مون ته پتن لګي قال الله ورته وی الا بسم تاسو وخت نو تیر کړي الا قليلا مگر لګوندې اغلګ وختو اغم تاسو غلط تیر کړو اغلګ وخت کوم قیمتي کړو مطلب یې دار الا بستم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون که چرته وای تاسو کوی دن کې نو هغه وخت هم نزايه کولو هغه به وخت پرې چې دا کړه ودان له غنیمت ځنه یو او هغه به ځان له استعمال کړو خو تاسو خو بیا عقل وای تاسو هغه وخت ځان د پاره استعمال نه کړو اف حسبتم آیا ګدا او بل زجر ورکین آیا تاسو ګمان کولو انما خلقناکم جرشم اخیری دغه داد انما خلقناکم عبسا چې یقینا پیدا کریم لتاسو عبثاً بے فائدے استادا خیالو چه بس دنیا تا سر آغلے بے فائدے شئے بس دغس بگر دے وانکم او دا گمان دے کولو چه یقیناً تاسو الینا من طرف تلا ترجعون تاسو با واپس کولے نشئی تاسو با من تا واپس کی گئی نرا گلی گئی بنا دا خیال دے فتعال اللہ الملک الحق اس ورتوی چه خوابت بادشای اس دا اللہ تعالی دا اغت اغا امنی فدیر دین و عذاب نو بچی ندا توحید داور اوری فتعال الله نوشت اللہ تعالی الملک و بادشاہ دے الحق فرشتیا لا اله الا هو نشتر حق دار دا بندگی الا هو غیر دا اللہ نا رب العرش الكریم رب دلوی رب دا عرش الكریم عزت مندے دا عزت مند تخت و عرش والا بادشاہ والے ومن يدعو مع الله وسرت کی فشرک فی الدعاء باندی ومن يدعو سوک چی مدد غواری مع الله دا اللہ سرا الہن آخر دا مددگار بلنا لا برهان لہو بھی نی دلیل دسر پدی مدد غختو باندی فا انما حسابو حساب نہ مراد عذاب دے فانما حسابه نو یقینا عذاب دے تیرے عند ربی دے رب سر دے دے رب بدل پدی خبر عذاب ورکی ولی انه لا یفلح الکافرون ذکا یقینا ناکامیابی کی کافر خلق دا الکافر دے چ دے مطلب دا دے اللہ سر بغیر اللہ نہ بغیر دے بل چانا بل سوک مددگار گنی بل چانا مدد غواڑی ما فوق الاسباب نو اللہ وی انه لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الرحیمین اللہ وی وقل وایا دا بل د داعی ته پینځم رب ایرب زما اغفر بخنو کې ماتا او زما امتیان ته امت د پاره بخنه غواړي پیغمبر خو پخپل باندې معصوم وي نو اغفر بخنو غواړه ورحم او رحم غواړه وانت خیر الرحیمین رحم کې په ما باندې ربا او ته به تر د رحم کوونکو نه دا دعا هوا نو کامیاب شي بس دا د کامیابی دعا غا ادا غدي اسباب سوره مؤمنون ختم شپ دی لایبانی سوره المؤمنون کې سو نمارته وي تقابل بین الفریقین ته ذکر کو کله یو فرقه کله بل فرقه صفات د کامیابی در تشپاړه ذکر کړل په سوره کې او صفات د ناکامی او د تباہی در ذکر کړل اسباب هغه ته ډیر ذکر کړل په دی باندې سړی تباکی کې ذکرون نه ځان اوس آتا دغه رنګ په سوره کې درته د انسان د تخلیق هغه دغه درته ذکر کړل مراتب درته ذکر کړل دغه رنګ په سوره کې چې کوم د انبیاء علیهم السلام شپږو پیغمبرانو دلیل نقلی چې ذکر کو نو هغه په دی بنیاد باندې ذکر کو چې ګوره دغه خلق بچی پسو او دا خلق تباشی پسو او ورسره اسباب د عذاب و حالات ذکر کړل او اسباب د عذاب سو ذکر کړل هغه مو ذکر کړل او په اخر کې چې کوم د درته وي چې ګوره په ځان باندې د خپل پیدایش باندې د عبث ګمان مکوي دا د سورته غ امتیازات شو سورته ختم شو اورد د شرک په دعای په اخر کې وکړو